सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 139वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 12वां अधिकरण आज हम प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा में 11वें अधिकरण तक पूरा किया था, तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम, पृष्ठ संख्या 694। हाँ। भाष्य का दूसरा अनुच्छेद नीचे से चौथी पंक्ति, तदपि वाक्येन न प्रकरणेन, इसमें दो वाक्यों के बीच में संबंध दिखाया जा रहा है, और यदि यहाँ उभयाकांक्षा है तो ये प्रकरण क्यों नहीं है? तो आप जो कह रहे हैं कि दो वाक्यों के बीच में संबंध बताया जा रहा है, तो दो वाक्यों के बीच में संबंध नहीं बता रहे, एक ही वाक्य से केवल बात कही जा रही है। देखिए पीछे से देखिए थोड़ा, ये जो प्रसंग था न प्रकरणम अनुवर्तते, आगे न च पुनः कल्प वचने न सामिधेन्य प्रकृता भवन्ति, कल्प वचन के कथन से सामिधेनी प्रकृत नहीं होती है, न ही तत्र तासाम वचनम कर्तव्यायति, वहां सामिधेनिया करनी चाहिए यह कर्तव्य शब्द भी नहीं है। सिद्धांति ये बताना चाहता है कि जहां ये सामिधेनी कल्प है यहां सामिधेनी का प्रकरण नहीं है, उनको करने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है। तो बोले जब सामिधेनी को करने के लिए नहीं कहा जा रहा है तो क्या कहा जा रहा है? पूर्व पक्ष ने पूछा किम तरही, तो उत्तर है संख्या भी संबंध ही तव्या इति, इन सामिधेनियों को संख्या से जोड़ा जा रहा है, सामिधेनियों को केवल संख्या से जोड़ा जा रहा है, और सामिधेनियों का विधान तो पहले हो चुका है, सांग उसका वर्णन हो चुका है, अब उसका अनुवाद करते हुए उससे केवल संख्या को जोड़ा जा रहा है। तो और ये जो संख्या से जोड़ना है, सामिधेनी को संख्या से जोड़ना है, ये किससे होगा? तदपि वाक्य ना, वाक्य से ये हो रहा है, न प्रकरण ना, प्रकरण से नहीं हो रहा है, कि वहां जो सामिधेनी कही गई थी उस उन वाक्यों के साथ में इस संख्या को जोड़ा जा रहा है, इस संख्या को उन वाक्यों में कही गई सामिधेनी के साथ में जोड़ा जा रहा हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तब तो वो प्रकरण ही हो जाता, और प्रकरण हो जाता फिर तो पूर्व पक्षी की बात घट जाती, प्रकरण उस तरह से प्रकरण नहीं है। ये सामिधेनी का अनुवाद इस वाक्य में है, जहां संख्याएं बताई गई यहां सामिधेनी का अनुवाद हो गया, तो अनुवाद के रूप में वो पढ़ी गई है और साथ में संख्या भी है, तो संख्या का सामिधेनी के साथ में संबंध जोड़ा जा रहा है, उसके लिए किसी और वाक्य पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही सामिधेनी शब्द पड़ा हुआ है, लेकिन वो अनुवाद के रूप में है, विधि के रूप में नहीं है, सामिधेनी का विधान नहीं किया जा रहा है, इतना इनका कथन है। इसलिए अप्रकृतासु सामिधेनेषु, तो सामिधेनी तो अप्रकृत है, प्रकरण में नहीं आ रही है, प्रकृत नहीं है वो। यस्य एक वाक्यता गुणस्य सामिधेनी भी नास्ति, जिस उपवीत की सामिधेनी के साथ एक वाक्यता नहीं है, न तस्य ताभि संबंध, तो उस उपनय उस गुण का उन सामिधेनियों के साथ में संबंध नहीं जुड़ेगा, इतना कहना। और पृष्ठ संख्या 690 पर प्रथम अनुच्छेद अंतिम पंक्ति, इसमें एक उदाहरण दिया था पूर्व पक्षी ने, यथा द्वादश उपसत्ताहीन धर्मो ज्योतिष्टोम प्रकरणे इति, और इसके माध्यम से इसने इन दोनों अलग अलग विषयों की एक वाक्यता दिखाते हुए सिद्ध किया था कि बीच में आने से भी व्यवधान नहीं होता अन्य वाक्यों का, इसका खंडन कहीं नहीं आया इसमें। वहां उदाहरण का तो खंडन करने की जरूरत नहीं है, उदाहरण तो ठीक ही है, पूर्व पक्षी ने अपनी बात की सिद्धि के लिए उस उदाहरण को दिया, उदाहरण तो ठीक ही है। उदाहरण में क्या था कि ज्योतिष्टोम का प्रकरण चल रहा था, और उस वो जो कि एकाह है, और अहीन में यानी जो कि एकाह नहीं है उसमें द्वादश उपसत हैं, ज्योतिष्टोम में तीन उपसत हैं, तो कोई ये कहे कि यहाँ बीच में द्वादश उपसत और अहीन का वर्णन आ गया, तो उसके पहले का जो ज्योतिष्टोम है वो तो ज्योतिष्टोम हो गया, बीच में अहीन द्वादश आ गया, अब इसके बाद का जो वर्णन है वो अब ज्योतिष्टोम का नहीं हो सकता है, क्योंकि बीच में अहीन का वर्णन आ गया, ऐसा अगर कोई कहे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकरण तो ज्योतिषोम का ही, तो बीच में एक वाक्य आ गया, थोड़ा सा छोटी सी बात आ गई, तो उदाहरण जो दिया गया उसका तो खंडन करना ही नहीं है, उसका कोई खंडन नहीं होगा, वो तो वास्तविकता है। लेकिन उस उदाहरण को लेकर के पूर्व पक्षी अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहा है, तो वो तो सिद्धांति ने बता दिया कि आपकी बात तो ऐसी नहीं है, ये तो सिद्ध वैसा नहीं होता है, ये बीच में नहीं है, वो तो प्रकरण समाप्त हो गया, सामिधेनी सांग कह दी गई है, पूरी की पूरी, पूरा का पूरा सामिधेनी का वर्णन आ चुका है, तो वो उसका खंडन किया है, दृष्टांत का खंडन किया है, दृष्टांत का तो खंडन नहीं है, दृष्टांत का खंडन नहीं है। अब जैसे कोई कहे जो ईश्वर को एकदेशी मानते हैं, ईश्वर एकदेशी है और एक जगह बैठ करके भी पूरे सृष्टि का संचालन कर सकता है, एक जगह रहता है तो संचालन नहीं कर सकता, ये जब हम उन पर आक्षेप देते हैं, उसके लिए तो सर्वव्यापक होना जरूरी है, तो बोले नहीं, एक देश में भी रह करके संचालन कर सकता है, जैसे रिमोट कंट्रोल से हम दूर बैठे बैठे टेलीविजन या दूसरी चीजों को चला देते हैं। अब ये उसने दृष्टांत दे दिया, तो हम दृष्टांत का खंडन थोड़ा ना करेंगे, दृष्टांत तो ठीक है, वहां तो चलता ही है वैसे ही, वो दृष्टांत वहां नहीं घटता, वहां के लिए खंडन कर रहे हैं, वहां खंडन करना पड़ेगा, दृष्टांत तो ठीक है, ये दृष्टांत यहां लागू नहीं होता ये तो बताएंगे, लेकिन जो दृष्टांत के नाम से कथन किया गया रिमोट से नियंत्रण होता है वो तो होता ही है, दूर बैठे भी नियंत्रण होता ही है, उसका कोई निषेध थोड़ा ना कर सकता है। तो ऐसे ही ये जो द्वादश उपसत्ता अहीन धर्म और ज्योतिषोम प्रकरण है, बात तो ठीक है, ये इसका कोई खंडन नहीं होगा। और कोई आचार्य पृष्ठ संख्या 390 उत्तर 67 693 उपरिष्टात पंचमी पंक्ति, ऊपर से पांचवी पंक्ति, चतुर्थी पंक्ति, चौथी पंक्ति, यस्य तु पर्यवसिते अपि वचने तत्सम्बन्धम् एव अर्थान्तरं प्रक्रमन्ते न तत्र अननुमृतं प्रकरणं। हाँ। सिद्धान्तिनो पक्ष अस्ति। हाँ, ये सिद्धांति का। हाँ। हाँ। तो यदि अननुमृतं तो तरि संविधानी प्रकरण अस्ति इति पूर्व पक्ष से पक्ष अस्ति। उससे संबद्ध अगर होगा तो, संबद्ध होगा तो चलता रहेगा, ये बात वहां पर लगेगी, ये द्वादशोपसत्ता और ज्योतिषोम वाले पे लगेगी, यहां नहीं लगेगी, यहां तो ये हृदय ये आ रहा है, प्रतीति हो रही है कि प्रकरण समाप्त हो गया है। आगच्छति ही तत्सम्बद्धाभिधाने हृदयम्, ये लग रहा है कि एक ही प्रकरण है, यत्र तु पर्यवसिते वचने तत्सम्बद्धम एव अर्थांतरम प्रक्रमन्ते न तत्र बुद्धौ पूर्व पदार्थ सन्निधीयते, न तत्र बुद्धौ पूर्व पदार्थ सन्निधीयते न च बुद्धौ असन्निहितेन एक वाक्यता, बुद्धि से वो एक रूपता दिखाई देनी चाहिए। अस्मिन् वाक्य तो सम्यक अस्ति, उपरिष्टात् यत् तो वाक्यं वर्तते, ऊपर वाले में भी यस्य च पर्यवसिते अपि वचन तत् संबंधे संबंधम एव अर्थांतरम प्रक्रमन्ते न तत्र अननुवृत्तम प्रकरणम, न अननुवृत्तम अर्थात अनुवृत्तम एव भवति, होता है अनुवृत्तम भविष्यति च सामिधेनी प्रकरण एव अनुवर्तिष्यति, नहीं वहां तत्संबंध अर्थांतर नहीं है ना, वो वहां तत्संबंध अर्थांतर नहीं है, वो बदल रहा है विषय, केवल सामिधिनी के नाम से वो सामिधिनी प्रकरण नहीं है, यह प्रकरणांतर हो गया है, और बुद्धि की एक रूपता वहां नहीं होती है कि वही प्रकरण चल रहा है। अत्र कथम उच्यते न अननुवृत्तम अर्थात अवश्यम अनुवृत्तम, उस उदाहरण में नहीं घटेगा, ये ज्योतिषोम में और द्वादशाह में अहीन में द्वादश उपसत है उस प्रकरण में घटेगा, ये तो चर्चा तो नास्ति अत्र, चर्चा नहीं है, देखिए सामान्य सिद्धांत कहा जा रहा है, सामान्य सिद्धांत कहा जा रहा है, आप क्या समझते हो कि सिद्धांती इस वाक्य को कहकर के पूर्व पक्षी की पुष्टि करेगा, पूर्व पक्षी की पुष्टि करेगा और अपना खंडन करेगा इसको कहकर के, ऐसा सिद्धांती कभी नहीं करेगा, इसलिए उस दृष्टि से सोचना नहीं है, आप कहो कि इससे उसका समर्थन हो रहा है, नहीं वहां नहीं होगा समर्थन, ये वहां पर लागू ही नहीं होगा, वहां तो निमित्त वाला विषय अलग आ जाता है, तो वहां बुद्धि वो नहीं करती, वो तो प्रसंग ही अलग हो गया है, अनुवृत्त नहीं है। अग्रिम प्रश्न है 694 यत्र चर्चा चलति स्म, नीचे अधस्तात पंचमी पंक्ति अंततः न ही तत्र तासाम वचनम कर्तव्य इति कर्तव्या, तो तत्र तो वाक्यम अस्ति एव सामिनेनि कल्पा इदं काम्यस्य एतावति अनुब्रियात अनुब्रियात अस्ति इति तो कर्तव्य अपि भवति कथं न कर्तव्य इति प्रश्न। हाँ, ये जो है ना, ये तो वचन केवल यहाँ का है, ये शास्त्र का वचन नहीं है। ये जो है ना इदम कामस्य एतावति अनुब्रूयात, ये वचन वहां का नहीं है, ये तो इन्होंने ही वचन यहाँ पर बना करके दिया हुआ है। वहां पर कर्तव्य नहीं कहा गया होगा, हमें मान करके ही चलना पड़ेगा, उन वचनों में कर्तव्य नहीं है ये कह रहे हैं, तो वहां पर कर्तव्य नहीं है ये मान करके चलिए। वो वचन तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ये तो भाष्यकार का वचन है, तात्पर्य कथन है वो। और कोई? ठीक है, हाँ बोलो आचार्य जी। इसी विषय में आपने जो पहले कहा था, मुझे वही उत्तर संगत लग रहा है, क्योंकि ये जो वाक्य है इदम कामस्य एतावती अनुब्रूयात, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसकी ऐसी कामना हो वो इतनी सामिधेनी करे, तो सामिधेनी को नहीं कहा जा रहा है अभी, तो यहाँ पर संख्या को कहा जा रहा है। वो तो उस वाक्य से वहां पर जुड़ेगा, संख्या को जोड़ा जा रहा है वो ठीक है, तो लेकिन अगर केवल इस वचन को देखें, इदम कामस्य एतावती ही सामिधेन्या अनुब्रूयात, इतनी सामिधेन्या बोलें, तो बोलना किसको है, बोलना किसको है? अनुब्रूयात में जो विधि है, स्वामी जी जो कहना चाह रहे थे वो ये, अनुब्रूयात में जो विधि है किसको बोलेगा, वो सामिधेनी को ही बोलेगा। तो कह रहे कि सामिधेनी को बोलने के लिए कहा जा रहा है, कर्तव्य कहा जा रहा है, ये इनका प्रश्न था उसी का। तो नहीं, तो उससे आप ये नहीं कह सकते, ये जो वाक्य लिखा हुआ है, जिस वाक्य को पकड़ करके ये कह रहे हैं कि देखो, तो यहाँ तो लिखा हुआ है सामिधेनी एतावती अनुब्रूयात, तो यहाँ तो कर्तव्य के रूप में आ ही रहा है इस वाक्य में, तो इसका उत्तर ये है कि ये वाक्य वहां शास्त्र का नहीं है, ये तो भाष्य का वचन है, इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। वहां शास्त्र के वाक्य में कर्तव्य के रूप में नहीं होगा, ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि यह इन्होंने लिख रखा है, वाक्य हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो यही होगा। मेरा वो एक अलग बात है कि यहां पर संख्या की विधि की जा रही है, संख्या की विधि की जा रही है, तो वहां मूल वाक्य से ये पता लगेगा, इस वाक्य से नहीं लगेगा। इस वाक्य से तो स्वामी जी वाला प्रश्न उचित है, वहां पर समी देने के लिए कर्तव्य के रूप में प्रतीत हो रहा है उस वाक्य में अंत, लेकिन वहां पर जो कथन है वो संख्या का है, संख्या के, संख्या को स्वामी देनियों के साथ में जोड़ना है बस। अगर यहाँ पर ये वाक्य होता कि इस कामना वाला सामिधेनी करे, उस कामना वाला सामिधेनी करे, मतलब एक संभावना के रूप में मैं कह रहा हूँ, तब हम ये, हाँ तब हम ये कह सकते थे कि भाई इस कामना वाला है तो करे, तो यहाँ पर सामिधेनी की विधि हो रही है। तो चूंकि यहाँ पर जो पहला जो वाक्य है सप्तम अष्टमयोर ब्राह्मण अनुवाक्यो सामिधेन्य उक्ता, तो इस वाक्य से सामिधेनी की विधि हो रही है, और नीचे वाले वाक्य से नहीं, वहां वाक्य तो अलग पड़े हुए हैं। जी, जी, ये तो भाष्यकार ने उद्धरण किया है कि उन्होंने अनुवाकों में ये पढ़ा गया है, वहां जो वाक्य पढ़े गए उनसे विधि हो जाएगी सामी देने की, यहाँ संख्या का विधान किया जा रहा है। आचार्य वर्य पृष्ठ संख्या 89 689 अंतिम शब्द सामिधेनी अनुब्रियात, अत्र तो वाक्य से वह उदाहरण अस्ति अनुब्रियात अपि वर्तते अत्र। सामिधेनी अनुब्रियात ये जो है ननु दर्शपोण मासवरेव प्रकरणमिदं परप्रकरणे सामिधेन्य श्रूयन्ते, हाँ तो ये सामिधेनी अनुरूप रूयात, तो ये तो सामिधेनी की बात हुई ना, अनुब्रियात इति कर्तव्य अस्ति इति में, तो ये वो वाला नहीं है, ये काम्येष्टि वाला सामिधेनी कल्प वाला नहीं है, ये जो सातवें और आठवें में जो सामिधेनी कही गई है उसका कथन है ये। इसमें प्रकरण चल रहा है ना कि दशपूर्ण मास में मानी जाए, सिद्धांति ने कहा कि दशपूर्ण मास में है, पर प्रकरण में सामिधेनी सुनी गई है, तो पूर्व पक्षी ने कहा कि ठीक है पर प्रकरण में कही गई है, लेकिन फिर भी इनका अवांतर प्रकरण है, तो ये अब जो सातवें आठवें में ब्राह्मणयोर अनुवाकयोर सामिधेन्य उक्ता वाली बात है ना, उसको लेकर के कहा जा रहा है। आप जो बात रख रहे थे वो तो दशमें काम्या सामिधेनी कल्पा उसको लेकर के कहती है, उससे संबंधित नहीं है। हो गया, तो आगे देखेंगे। एक पहले कल जो पूछा था सुखदा जी ने, पितृकर्म, उसकी जो कोई परिभाषा या जो शास्त्रीय वचन मिलते हैं उसकी दृष्टि से, तो एक तो सामान्य शब्द से ही जो पता लगता है वो तो था ही, लेकिन आपको संस्कृत के शब्द चाहिए तो उसमें है पितृन उद्देश्य यानी कर्माणि क्रियन्ते तानी कर्माणि पित्र्याणि कर्माणि इत्युच्यन्ते। पितरों को लक्षित करके जो कर्म किए जाते हैं वो पितृकर्म कहलाते हैं। तेषु पैतृकेषु कर्मसु विपर्यासेन प्राचीना वीतिना अप्रदक्षिणम सर्वं शक्तिदेव दक्षिण संस्थम दक्षिणा मुखत्वेन कर्तव्यं भवति। ये जो पैतृक हैं, पैतृक कर्म है, इसमें विपरीत से प्राचीनावीत होता है, उपवीत से भिन्न, देव कर्मों में उसके भिन्न प्राचीनावीत होता है, और अप्रदक्षिणम इसमें प्रदक्षिणा नहीं होती है, और सब कुछ एक साथ किया जाता है, दक्षिण में रह करके किया जाता है, दक्षिण में रह करके दक्षिणा मुखत्वेन कर्तव्यम, दक्षिण भाग में दक्षिण की तरफ मुख करके किया जाता है। ये तो देव कर्म तो हम पूर्व की तरफ मुख करके करते हैं पश्चिम में, ये दक्षिण में दक्षिण की तरफ मुख करके किए जाते हैं। इति विशेषो अवधेयः, ये इसमें भिन्नता रहती है। और पितृयाणि कर्माणि अपर पक्षे अपराह्णे, पितृ कर्म अपर पक्ष में और कृष्ण पक्ष में और अपराह्न में किए जाते हैं, दोपहर के बाद में किए जाते हैं। श्रद्धाधीनी पित्र्याणी अपर पक्षे अपराह्णे च, ये इसके लिए वचन मिलते हैं। ठीक है, और उसमें आहुति आदि में भी होता है पितृभ्यः स्वधा, देवताओं के लिए वषटकार, वौषट या तो स्वाहा, ये तो इनके लिए स्वधा, हाँ पितृभ्यः स्वधा उस तरह, तो ये कुछ आहुति देने के तरीके और ये सब में अंतर कुछ रहता है। ये पितृकर्म पितरों के लिए है, बस इसलिए है, ये इतना ही वर्णन मिलता है यहाँ पर। पितर को ये लोग जो श्राद्ध आदि करते हैं, तर्पण करते हैं, मृत होते हैं पौराणिकों में, तो उस तरह से है, लेकिन जीवित को लेकर के हम इसी तरह करेंगे इसको। तो आगे का नया पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 695, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 12वां अधिकरण। शीर्षक है वारण वैकंकतादि पात्राणाम कृष्ण याग गुणताधिकरणम। दो शब्द हैं प्रारंभ में, वारण और वैकंकत, ये वृक्षों के नाम हैं, इनकी लकड़ी से कुछ पात्र बनते हैं, तो वारण और वैकंकत आदि पात्रों का, इन दोनों से बने हुए जो पात्र हैं, लकड़ी के जो पात्र हैं, काष्ठ पात्र हैं, वो कृष्ण याग गुणताधिकरण पूरे याग में लगेंगे। ये पात्र इन वृक्षों की लकड़ी से काष्ठ से बनेंगे। ये जो धर्म है इन पात्र, ये पात्र कहाँ का लगेंगे, ये पात्र गुण हुए यानी धर्म हुए, तो बोले पूरे याग पे लगेंगे। कृष्ण याग की गुणता है इनकी, यानी ये गुण है याग प्रधान है, ये संपूर्ण याग के गुण यानी सहायक बनेंगे, किसी एक भाग के नहीं बनेंगे, ये तो निर्णय हुआ। प्रश्न क्या है यहाँ पर देखिए, अग्न्याधेये वारण वैकंकत पात्राणि होमार्थानि अहोमार्थानि होमार्थानि च श्रूयन्ते। अग्न्याधान प्रकरण में, अग्न्याधेय पीछे एक आ ही चुका था कि अग्निहोत्र और अग्नियाधान, अग्नियाधान एक स्वतंत्र कर्म माना गया था, ठीक है। तो उस अग्नियाधान के प्रकरण में वारण और वैकंकत इन वृक्षों के पात्रों को होम के लिए नहीं है और होम के लिए है, ये दोनों तरह से कथन किया गया है, वो वचन आगे बता रहे हैं। तस्मात वारणो वही यज्ञावचरः स्यात्। वारण मतलब वर्ण वृक्ष का, वर्णा वृक्ष का जो पात्र है, के जो पात्र हैं वो यज्ञ के सहायक होते हैं। न तो एतेन जुहुयात, लेकिन इसे होम ना करें, तो ये अहोमार्थ हो गया वारण वाला। और वैकंकतो यज्ञावचरः स्यात्, वैकंकत विकंकत वृक्ष से बना हुआ पात्र या बने हुए पात्र भी यज्ञावचर है, यज्ञ के साधन है, लेकिन जुहुयाद एतेना, लेकिन इसके द्वारा होम करें। तो वारण के साथ में, तो वारण तो अहोमार्थ है, यानी अन्य कार्य करेगा, उससे आहुति देने के अतिरिक्त जो कुछ कार्य उसमें हो रहे हैं उनमें तो उपयोगी होगा, है तो यज्ञावचर ही, यज्ञ का साधन है, लेकिन आहुति कार्य में उससे नहीं करेगा, और वैकंकत से आहुति देगा। तो होमार्थ और अहोमार्थ और होमार्थ, ये दोनों बातें आ गई। आगे न च वारण वैकंकतानाम पात्राणी आग्नेयेन संबद्धः, संबंधः। ये वारण और वैकंकत जो हैं, इन पात्रों का अग्न्याधेयेन संबंध, अग्न्याधेय से संबंध नहीं है, इनका अग्न्याधान से संबंध नहीं है। यद्यपि पढ़े कहां गए थे, अग्न्याधान प्रकरण में ये पढ़े गए हैं, लेकिन इनका अग्न्याधान से संबंध नहीं है। तो सिद्धांति पूछता है कि कुतः, क्यों अग्न्याधान से संबंध नहीं है, तो बोले यज्ञावचर वचनात्, इसमें यज्ञावचर इनके लिए लिखा हुआ है, यानी यज्ञ के ये साधन है, तो यज्ञ के साधन है तो अग्न्याधान के साधन नहीं हुए ये। यद्यपि ये अग्न्याधान प्रकरण में पढ़े गए हैं, लेकिन इन वाक्यों में इनके लिए यज्ञावचर ये शब्द आया हुआ है, इसका मतलब है ये यज्ञ के साधन है, अग्न्याधान के साधन नहीं है, तो इनको कहां पर ले जाना चाहिए। तो इसने कहा कि कुतः यज्ञावचर वचनात्, यज्ञ से एतानी पात्राणी वाक्येन प्रकरणं बाधित्वा भवन्ति। ये यज्ञ के ही पात्र होंगे, किससे पता लगा, वाक्य के द्वारा पता लगा, और वाक्य के द्वारा प्रकरण की बाधा करके ही ऐसा होगा, क्योंकि वाक्य क्या कह रहा है, ये यज्ञ के पात्र हैं, प्रकरण क्या कह रहा है, ये अग्नियाधान में प्रयोग किए जाने चाहिए। अगर प्रकरण को देखें तो ये वाक्य अग्नियाधान में होने से ये अग्नियाधान में ही इन पात्रों को प्रयोग करना चाहिए, इन पात्रों का प्रयोग अग्नियाधान में होगा ये पता कैसे लग रहा है, प्रकरण से, और यज्ञ के लिए उपयोगी होंगे ये कैसे पता लग रहा है, वाक्य से, इस वाक्य में यज्ञावचर शब्द पढ़ा हुआ है। तो बोले वाक्य से जो अर्थ पता लग रहा है वो प्रकरण के अर्थ को बाधित कर देगा, ये केवल यज्ञ में ही लगेंगे, वाक्य प्रकरण से बलवान होता ही है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण। आगे तत्रैव संदेह, तत्रैष संदेह, अब इसमें यह संदेह है, क्या है, किम पवमानेष्टिषु निविशन्ते उत दर्शपूर्ण मासादिषु सर्व यागेषु इति। यानी इतना तो निश्चय हो ही गया कि ये अग्नियाधान के लिए नहीं है, यज्ञ के लिए है, लेकिन ये जो इष्टियां तो और भी वहां कई हैं, किसमें यह लगेगा, तो पवमानेष्टि में वहां लगेगा अथवा दर्शपूर्ण मास आदि सब यागों में लगेगा, ये यहां पर प्रश्न उठ रहा है। किम तावत प्राप्तम, तो क्या होगा इसमें, तो पूर्व पक्षी ने कहा पवमान हविषु इति, पवमान हवियों में ये लागू होगा, कुतः क्यों, उक्तम एतत्, क्योंकि वहां पर कहा गया है प्रधाने असंभवन पदार्थस्तदगुणे कल्प्यते, कोई गुण या धर्म प्रधान के लिए कहा गया, कहीं किसी प्रसंग में कहा गया है, यदि प्रधान में नहीं घट रहा है तो उसके अंग में घट जाएगा। जैसे कि पीछे एक बात आई थी वाजपेयी में यूप होता ही नहीं है, तो जो सप्तदश रत्नी वाला धर्म वहां घटेगा ही नहीं, तो उसका जो अंग पशु याग था वहां पर घट जाएगा, उसी को उद्धृत कर रहे हैं। ये नीचे तीसरा सूत्र तीन संख्या से दिया है, 3:1:18 सूत्र का ये तात्पर्य कथन है, सीधे सीधे सूत्र नहीं है। अग्न्याधेय प्रकरण च समामनात् पवमान हविषाम तद्गुणता, और ये जो पवमान हवियां हैं ये अग्न्याधेय प्रकरण में पढ़ी गई हैं, अग्न्याधान प्रकरण में पढ़ी गई हैं। तो पूर्व पक्षी ये मान के चल रहा है कि अग्न्याधान तो प्रधान कर्म है और पवमानेष्टि उसका अंग कर्म है, तो प्रधान में तो ये घटेंगे नहीं, तो उसके अंग कर्म में घट जाएंगे। अग्नियाधान में क्यों नहीं घटेंगे? क्योंकि यज्ञावचर लिखा हुआ है और अग्नियाधान यज्ञ नहीं है। पौमानिष्ठियां तो यज्ञ के अंतर्गत आ जाएंगी, यजन होता है उसमें, इसलिए ये वहां पर घट जाएगी। तो प्रधान में न घटता हुआ उसके गुण में घट जाएगा तदगुणता। तस्मात पौमान हविषु इत्येवं प्राप्तम, पौमान हवियों में ये प्राप्त होते हैं। इस पे अब सिद्धांती एवं प्राप्ते पूर्ण सिद्धांती इसको आगे कहेगा। इसमें थोड़ा सा संशोधन कीजिए नीचे, हिंदी वाला भाग नीचे से तीसरी पंक्ति में देखिए, और शब्द से बीच में, और अग्नियाधेय के प्रकरण में, कोष्ठक में जो पात्रों का लिखा हुआ है इसको काट दीजिए। अग्नियाधेय के प्रकरण में पात्रों का समामनान होने से उनकी, ये उनकी भी काट दीजिए, पौमान हवियों से, ये से की जगह की लिखिए, पौमान हवियों की तदगुणता होती है। तद का मतलब आग्नेय, ये लिख ले लीजिए, आग्नेय गुणता होती है। और फिर जो आगे लिखा है अर्थात पौमानिष्टि के गुण होते हैं, ये पौमानिष्टि भी काट दीजिए। तदगुणता मतलब अग्नियाधान, आग्नेय जो मैंने लिखा ना वो अग्नियाधान की, अग्नियाधान लीजिए उसमें, अग्नियाधान। देखिए संस्कृत वाली पंक्ति देखिए नीचे से दूसरी पंक्ति, अग्नियाधेय प्रकरणे च समामनानात्, अग्नियाधेय प्रकरण में पढ़ा गया होने से पवमान हवियां हवियों पवमान हविष्याम पवनाम पवमान हवियों का, तो अग्नियाधेय प्रकरण में कौन पढ़ी गई है? पवमान हवियां। तो पवमान हवियों की तदगुणता होती है, यानी पवमान हवियां अग्नियाधान की गुण हो जाती है। अग्नियाधान प्रधान होगा और पौमानिष्ठियां गुण होंगी, इसलिए प्रधान में चूंकि ये नहीं घट रहे हैं तो उसके गुण में घट जाएंगे, ये कथन होगा। तो अब नीचे की जो वाक्य रचना होगी वो क्या बनेगी? और अग्नियाधेय के प्रकरण में समामनात होने से पौमान हवियों की तदगुणता, यानी अग्नियाधान गुणता होती है, अर्थात पौमानिष्ठि के गुण होते हैं, ये हटा दीजिए, ये इन्होंने पात्र के साथ में जोड़ दिया है इसको। यद्यपि सिद्धांततः तो ये निकल रहा है कि ये पात्र पौमानिष्ठियों में घटेंगे, लेकिन ये वाक्य कहना नहीं चाह रहा है इसको, ये वाक्य नहीं कह रहा है। वाक्य तो केवल इतना बता रहा है कि पौमानिष्ठियां अग्नियाधान के अंग होती हैं, और जब वो अंग सिद्ध हो गई तो ये जो पात्र कहे गए ये अग्नियाधान प्रकरण में पढ़े गए हैं, तो अग्नियाधान प्रधान है, उसमें अगर नहीं घट रहे हैं तो उससे संबंधित जो गुण है उसमें पौमानिष्ठियों में वहां घट जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये वहीं पर ही लगेंगे, सब जगह नहीं लग जाएंगे। ये पात्र इन दोनों वृक्षों के पात, विकंकत के और वारण के, ये सब जगह कृष्ण याग में नहीं जाएंगे, ये केवल वहीं पर ही घटेंगे, ये पूर्व पक्षी का कथन हुआ। हाँ, अग्नियाध्यानम इति तत्र अग्नि है आधान मात्रम भवति वा इष्टय अपि भवन्ति, आधान होता है बस, तो उसके लिए पूरी प्रक्रिया चलती है। अब उसके बाद में जो पौमानिष्ठियां की जाती हैं उससे अग्नि को पवित्र किया जाता है, तो अग्नि को संस्कारित किया जाता है ताकि जो मुख्य अग्नियां, मुख्य जो याग होगा उसके लिए ये तैयारी के रूप में है, पूर्व कर्म है उसका, अग्नियाधान भी और अग्नियों को पवित्र करना भी, और फिर मुख्य आहुतियां बाद में दी जाएंगी। जैसे अपने यहाँ पर भी हम देख सकते हैं अग्निहोत्र में थोड़ा उसकी झलक कि हमने अग्नियाधान किया, अग्नियाधान अपने आप में कोई आहुति नहीं है, आगे जो मुख्य आहुतियां दी जाने वाली हैं उसके लिए एक कर्म है पहले का, उससे अलग हो गया। फिर हम अयंत इधम आत्मा करते हैं, तो हालांकि वहां आहुति देते हैं और वहां पर इधर नमः भी बोलते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन एक जो वहां पर कथन किया जाता है क्यों पांच के बार किया गया, भी तब तक अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित हो जाती है। अब उसके बाद में जब हम आहुति देते हैं अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा, ये अब देवताओं की आहुति, फिर सूर्य ज्योति या अग्नि ज्योति करते हैं, अब ये मुख्य प्रारंभ हो जाता है। और जब अग्निहोत्र की आहुतियों की संख्या का गणन होता है, महर्षि ने संख्या लिखी है कि इतनी संख्या 16 संख्या, तो अगर हम शुरुआत से अगर लेने लगे तो संख्या पूरी नहीं होती है, वो संख्या कब पूरी होती है? जब हम अयंत इदमात्मा को हटा देते हैं। तो भाई अयंत इदमात्मा को आहुतियों में क्यों नहीं गिना उन्होंने? आहुतियां तो दी जा रही हैं। तो ये मुख्य कर्म की आहुतियां नहीं है, वो अग्नि को संस्कारित करने के लिए, पवित्र या तो बढ़ाने के लिए वो किए गई हैं चीजें। तो ऐसे यहां पर भी वही है, अग्नियाधान के बाद में पौमानेष्टि की जाती है, उसमें अग्नि को पवित्र किया जाता है, अग्नि को संस्कारित कर रहे हैं ताकि आगे जो मुख्य देवता को आहुति देंगे वो अच्छी अग्नि में दिया जाए। अग्नि का संस्कार क्या है? वो अच्छी बन जाएगी, घृत की आहुति है बढ़ जाएगी, ये अग्नि का संस्कार है। दैनिक अग्निहोत्रे पंच घृता आहुतयः विधानम नास्ति। तत्तो दैनिक यज्ञ विधि यत्र लिखितम अस्ति तत्र नास्ति पंच घृता आहुतयः। कहां पर है? विशेष यज्ञ में ना, तो उसको यहाँ पर भी लेते हैं। अभी जो प्रचलित है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, जो हम प्रचलित करते हैं उसका जो समाधान करते हैं वो विचारणीय बात है। इसके लिए किसी की आपत्ति तो नहीं है, वहाँ पर ये मान करके ही चलते हैं। वहाँ सीधे सूर्यो ज्योति अग्नि ज्योति का जो कथन हो गया है, अब इसमें हम संविदा का संविदा दान भी करते हैं, संविदा भी देते हैं, घृत की आहुति भी देते हैं, तो भले ही वहाँ देवता, लेकिन ये अलग भाग है। मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूँ, अलग भाग है और संख्या का जो गणन किया है स्वामी जी ने उसके अनुसार भी इनको अलग ही मानना होता है, नहीं तो संख्या बढ़ जाएगी। ये तो प्रश्न रहता है आखिर ये कौन सी आहुतियाँ हैं, पूरी संख्या की गणना कैसे करेंगे? ये शुरू की छोड़ी जाती है, भाई क्यों छोड़ दी आपने अगर ये उसी के भाग थी तो? क्योंकि ये पूर्व कर्म की दृष्टि से की जाती है, इसलिए इसको छोड़ा जाता है। यहाँ अभी जिसकी इतनी की चर्चा है वहाँ पौमानेष्टियाँ उसको पवित्र करने के लिए की जाती है। आगे देखिए, इस पे सिद्धांति कह रहा है 22वां सूत्र, गुणानाम च परार्थत्वात् असंबंधः समत्वात् स्यात्। तो गुणानाम च परार्थत्वात्, गुणों के परार्थ होने के कारण से, गुण जो भी होता है वो परार्थ होता है, प्रधान के लिए होता है, और यहाँ प्रधान कौन है? याग है, यज्ञ है, वो प्रधान हो गया। तो यहां पर जो दो चीजें थी, अग्न्याधान और पौमानेष्टि, इसके लिए सिद्धांती कह रहा है कि इनके समत्वात, समान होने के कारण से। समान होने का मतलब है कि अग्न्याधान और पौमानेष्टि में परस्पर अंगांगी भाव नहीं है, प्रधान गौण भाव नहीं है। यदि अग्न्याधान और पौमानेष्टि में प्रधान गौण भाव होता तो ये समत्व नहीं होता। जो प्रधान है वो बड़ा हो गया, अप्रधान है वो छोटा हो गया, ये अंगांगी भाव बन जाता, ये समत्व नहीं होता है। लेकिन सिद्धांती कह रहा है कि इनमें तो समत्व है। पौमानेष्टि अग्न्याधान का अंग नहीं है, अग्न्याधान प्रधान है और पौमानेष्टि उसकी सहायक है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल स्वतंत्र दो अलग अलग हैं, इसलिए इनकी ये समान है। तो पूर्व पक्षी का तो आधार ही यही था कि ये काष्ठपात्र वारण और वैकंकत के चूंकि प्रकरण में उसमें अग्न्याधान में पड़े गए हैं और अग्न्याधान में घट नहीं रहे, तो उसके अंग में पौमानिष्टियों में लग जाएंगे। सिद्धांति कह रहा है कि ये इसका अंग ही नहीं है समत्वात, समान होने से। कैसे है वो तो भाष्य में ही अंदर बताएंगे। इसलिए असंबद्ध स्यात, उसके असंबंध स्यात, इसका उससे संबंध नहीं जुड़ेगा, ये तो अलग पूरे प्रकरण से जाकर के जुड़ेंगे ये पात्र। देखिए भाष्य, सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया, गुणानाम च परार्थत्वात्, गुणों के परार्थ होने से। यहाँ पर ये जो यज्ञ के पात्र हैं विशेष काष्ट के, ये गुण हो गए, ये परार्थ होते हैं, ये तो यज्ञ के लिए होंगे एक, तो दूसरे चीजों के लिए नहीं होंगे। तो और इन दोनों के बीच में समानता होने से, पौमानेष्टि अग्न्याधान और पौमानेष्टि में समानता होने से ये आपस में इनसे इनके साथ संबंध नहीं होगा। भाष्य देखिए, गुणानाम समत्वात् पौमान हविषाम अग्न्याधेयस्य च न परस्परेण संबंधः। गुणों के समान होने से इन्होंने ऐसे किया, गुणानाम समत्वात्, गुणों के समान होने से कि एक जैसे हैं, पौमान हवियों का यानी पौमानेष्टि का और अग्न्याधान का परस्पर संबंध नहीं है, स्वतंत्र है बिल्कुल। यथा आधानम आग्ने आधानम अग्निर्गुण संस्कारार्थ। अब दोनों में समानता को बता रहा है सिद्धांति, जिस प्रकार से आधान अग्नि के गुण के संस्कार के लिए, अग्नेर गुणः अग्नि के लिए है, अग्न्याधान अग्नि के लिए है, उसके अग्नि के संस्कार के लिए है, वे अग्नि प्रज्वलित हो वहां पर, एवं पवमान हवींची अपि अग्नेरेव गुणभूतानि, पवमान हवियां भी अग्नि की गुणभूत है। ये दोनों इष्टियां अग्नि के लिए की जा रही हैं। अग्निधान किसके लिए है? अपने आप में कोई इष्टि नहीं है, वो अग्नि के लिए है। अब वो अग्नि याग के लिए होगी, याग के समय जब अग्नि में आहुति देंगे तो वो अग्नि के लिए नहीं है, वो अग्नि याग के लिए है, किसी देवता के लिए दी जा रही है। लेकिन अग्निधान तो अग्नि के लिए है, अग्नि को उत्पन्न करने के लिए, स्थापित करने के लिए। ऐसे ही पवमान इष्टि भी अग्नि की गुणभूत है, यानी अग्नि के लिए है। अग्नि यहां पर प्रधान है, अग्नि को संस्कारित करने के लिए। कस्तत्र परस्परेण संबंध है यति, फिर ऐसे में इनका आपस में क्या संबंध हो सकता है? तो पूर्व पक्षी कह रहा है, यदुक्तम, मैंने जो कहा था, आधान से प्रकरण समामनायन्ते इति, आधान के प्रकरण में ही ये पढ़ी गई हैं, ये आधान के प्रकरण में पढ़ी गई हैं। ये जो है ना, कस्तरी परस्परेण संबंध, ये जो पात्र थे इनका फिर इससे अग्नि आधान से कैसे संबंध जुड़ेगा? तो पूर्व पक्ष ने कहा आधान के प्रकरण में पढ़े गए हैं, पढ़े गए हैं पात्र। सिद्धांति कह रहे हैं यद्यपि समामनायन्ते, ठीक है ये प्रकरण में पढ़े गए हैं, तथापि प्रकरणम बाधित्वा वाक्येन अग्नेर भवन्ति, फिर भी प्रकरण को बाधित करके ये वाक्य के द्वारा अग्नि के लिए होते हैं, अग्नि के लिए होते हैं। आगे देखें, किम यह वाक्यम, यहाँ वाक्य क्या है, उसके लिए वो आगे बात रख रहे हैं। इसको पीछे जो है ना, ये यदुक्तम आधानस्य प्रकरणे समामनायन्ते, आधान के प्रकरण में पढ़े गए हैं, यानी इन दोनों के संबंध को लेकर, यहाँ नीचे जो व्याख्या की गई है पात्र को लेकर के की गई है, आधान के प्रकरण में पात्र समामनात किए गए हैं, इसकी जगह पे उसको पौमान इष्टियों का लेना अधिक संगत लग रहा है, फिर भी विचार करेंगे इसमें। देखिए किम है वाक्यम, यहां वाक्य क्या थे? तो सिद्धांती कह रहे हैं यद आह्वनीय जो होती, जो आह्वनीय में होम करता है, ये जो होती है ये पौमान इष्टि के लिए कथन है। आह्वनीय अग्नि में जो होती ये पौमान इष्टि के लिए कहा। तेन सो अस्य अभीष्ट प्रीतो भवति, इससे उसका अभीष्ट जो वो चाहता है वो प्रिय हो जाता है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु आवनियो अत्र यागस्य अधिकरणत्वेन गुणभूता श्रूयते, पौमानेष्टि आवनीय अग्नि के लिए है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है आवनीय जो है यहां पर ये याग के अधिकरण के रूप में गुणभूत सुना जाता है। आवनीय कुंड, अवनीय अग्नि याग के लिए गुणभूत है, क्योंकि अवनीय अग्नि में आहुति दी जा रही है, देवता के लिए आहुति देने के लिए यह अग्नि है, तो अवनीय गुणभूत हुई। तो सिद्धांति कह रहे सत्यम, ठीक है ये अधिकरण के रूप में है, तो अधिकरणम आवनीय, अधिकरण तो अवनीय है, लेकिन तथापि तु अवनीयार्थ एव यागः, और ये जो याग है कौन सा याग का मतलब यहां पर पौमानेष्टि, वो अवनीय के लिए है। आवनीय तो याग के लिए है आगे जो मुख्य याग होगा, लेकिन पौमानेष्टि उस आवनीय अग्नि के लिए है। प्रयोजनवत्वात् आवनीयस्य निष्प्रयोजनत्वात् पवमान हविष्याम इति, बोले कि आवनीय अग्नि याग के लिए है, मुख्य याग के लिए है, क्योंकि ये प्रयोजन वाली है, क्योंकि याग के लिए है, लेकिन पौमानेष्टि तो निष्प्रयोजन हो जाएंगी। किस लिए की जा रही है पौमानेष्टियां? अगर इनको आवनीय के लिए नहीं मानेंगे तो ये निष्प्रयोजन हो जाएगी, कोई प्रयोजन नहीं है। पूर्व पक्ष पूछ रहा है कथम येषाम निष्प्रयोजनता, प्रयोजन कैसे नहीं है? बोले फल अश्रवणात्, इनका कोई फल ही नहीं सुना गया है। पौमानेष्टियों का अपूर्व आदि जो फल होता है, स्वर्ग की प्राप्ति आदि जो फल यागों के बताए जाते हैं इष्टियों के, वो कोई वहां पर फल ही नहीं कहा गया है। तो फल अश्रवणात्, फल के अश्रवण होने से, ऐसे में कहें कि भाई फल कल्पित कर लिया जाता है, अगर नहीं कहा गया है तो विधान है तो फल कल्पित कर लेते हैं। तो कल्प्यम फलम इति चेत सत्यम, अगर कोई कहे फल कल्पित किया जाए तो ठीक है कल्पित कर लो, क्या करेंगे? कल्प्यम, कल्पना कर लेनी चाहिए। तो क्या होगा वो? अग्नि संस्कार अस्तु तत् फलम न स्वर्ग, वो फल बनेगा तो अग्नि का संस्कार ही हो सकता है, बस स्वर्ग वहां पर फल नहीं हो सकता है, तो अग्नि के संस्कार के लिए ही वो हो गई। और अगर स्वर्ग की कल्पना करें फल के रूप में तो कहते हैं स्वर्गे कल्पे माने दे अधिष्टम कल्पेता होमाच स्वर्गो भवती। तो अगर स्वर्ग के कल्पना करें तो दो अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, दो अदृष्ट कल्पना करनी पड़ेगी तो उस अदृष्ट के होने पर और कहना पड़ेगा होमाच स्वर्गो भवती। होम मतलब यहां पर पौमानिष्टि, उससे स्वर्ग होता है। आगे तस्य च आह्वनीयेन अपरो अदृष्टः संस्कारायति, और उसका उसका मतलब होम का, होमाच्च स्वर्गो भवति तस्य मतलब होमस्य आह्वनीये न अपरो अदृष्टः संस्कार। आह्वनीय के साथ में फिर कुछ और अदृष्ट संस्कार मानना पड़ेगा, यानी दो अदृष्ट कल्पना करनी पड़ेगी। क्या क्या? एक तो पौमानेष्टि से स्वर्ग मानना पड़ेगा और एक पौमानेष्टि से आह्वनीय में कुछ वहां पर संस्कार हो रहा है, ये दो चीजें माननी पड़ेंगी। तस्मात अग्न्यर्थता पौमान हविषाम, तो पौमान हवियों की तो अग्न्यर्थता ही स्वीकार करनी चाहिए। नयेषाम आधानेन संबंध, और इन पौमानेष्टियों का आधान के साथ में कोई भी संबंध नहीं है, आधान तो पहले हो चुका है, पहले आधान हो चुका, अब पौमानेष्टि की जा रही है तो वो आधान के लिए नहीं है, वो तो आगे अग्नि के संस्कार के लिए है। तो न एषाम आधानेन संबंध, तस्मात आधाने श्रूयमाण पौमान हविषाम भवितुम अर्हति। तस्मान न आधाने श्रूयमाण, इसलिए आधान में न सुनी जाती हुई पौमानेष्टियां पौमान हविष का हाँ, इसलिए देखें तस्मात न तस्मात आधाने श्रूयमाण पौमान हविषम, आधान के प्रसंग में सुनी जाती हुई हवियों का, इसको ऐसे लीजिए तस्मात आधाने श्रूयमाणम, आधान में सुना जाता हुआ किसका पात्र विधानम, आधान में सुना जाता हुआ पात्र का विधान पवमान हविषाम न भवितुम अर्हति, पवमान हविष्यों हवियों का नहीं हो सकता है। श्रूयमाणम का आधाने श्रूयमाणम मतलब पात्र विधानम, आधान के प्रसंग में जो पात्रों का विधान किया गया है अग्नि आधान में वो पवमान हवियों का नहीं हो सकता है। किम तरी फिर किसका हो सकता है? सर्व यागेशु दर्श पूर्ण मास प्रभृतिषु आधानस्य प्रधान भूतेषु निवेशयति, सब यागों में होगा ये। किन सब यागों में? दर्श पूर्ण मास प्रभृतिषु, दर्श पूर्ण मास आदि सभी यागों में ये लगेगा। और कैसे हैं ये दर्श पूर्ण मास प्रभृति का, जो कि आधानस्य प्रधान भूतेषु, जो कि आधान के प्रधान भूत है, आधान की अपेक्षा दर्श पूर्ण मास प्रधान कहलाएंगे क्योंकि आधान दर्शपूर्ण मास आदि प्रधान यागों के लिए है, अंगांगी भाव बन गया। तो प्रधान आधानस्य प्रधान भूतेषु दर्शपूर्ण मास प्रभृतिषु सर्व यागेषु निवेश, आधान के प्रधान भूत जो दर्शपूर्ण मास आदि कर्म हैं उन सब यागों में इन पात्रों का निवेश होगा, सब जगह लगेगा, ये इनका निश्चय हुआ। इति वारण वैकंकतादि पात्राणाम कृष्ण याग गुणताधिकरणम, इसके लिए दूसरा नाम दिया मिथो असंबंध असंबंध न्याय, आपस में असंबंध होने का न्याय कहा गया। अब देखिए अग्न्याधान प्रकरण में ये पात्र पढ़े गए थे, अग्न्याधान प्रकरण में ही पढ़े गए थे, लेकिन अग्न्याधान मात्र में नहीं लगाया इनको, अग्न्याधान मात्र और उससे फिर पौमानिष्टि में वहां पर नहीं लगा करके किस तरह से यहां से निकाल लिया इसको, यज्ञावचरः ये जो कथन आ गया था इसको पूर्व पक्षी भी मान रहा था, यज्ञ में ही लगेगा यानी इष्टि में लगेगा होम में लगेगा, लेकिन वो पौमानेष्टि में लगा रहा था और पौमानेष्टि को अग्न्याधान का अंग मान रहा था। मैंने कहा कि ये तो दोनों स्वतंत्र हैं, आपस में अंगांगी भाव नहीं है, इसलिए अग्न्याधान में पढ़े जाते हुए वो केवल पौमानेष्टियों में लगे ऐसा नहीं है, वो सबके अंदर प्राप्त होंगे। ठीक है, इसमें भी थोड़ा संशोधन कीजिए, 697 पृष्ठ पर स्पष्टीकरण के लिए मैं कर रहा हूं आपको, जो रेखा के नीचे का गहरे अक्षरों में भाग है व्याख्या का, उसमें नीचे से 5वीं 6ठी पंक्ति दीजिए। छठी पंक्ति के अंत में लीजिए, स्वर्ग की कल्पना करने पर दो अदृष्ट कल्पित हो गए। क्या? होम से स्वर्ग होता है, ठीक है, और उस आवनीय से अन्य अदृष्ट संस्कार होता है। होम से स्वर्ग होता है ये, और उसकी जगह करना यहां पर है स्पष्ट, होम का, होम का, होम से स्वर्ग होता है और उस होम का अग्नि से, आवनीय से, आवनीय मतलब अग्नि से अन्य अदृष्ट संस्कार होता है। यही समझ में आ रहा है अभी तो, ठीक है। और इसमें नीचे देखिए, सबसे नीचे विवरण जो दिया हुआ है इसकी नीचे से दूसरी पंक्ति बीच में से, पवमान हवियों का स्वतंत्र स्वर्ग फल मानने पर होम से अदृष्ट स्वर्ग होता है, ये तो पहला फल हुआ, और उस होम से आवनीय का अदृष्ट संस्कार होता है, ये जो लिखा हुआ है ना इसकी जगह यूं कीजिए, और उस आवनीय से होम का अदृष्ट संस्कार होता है। मेरे को ये समझ में आ रहा है इसमें, पवमान हवियों का स्वतंत्र फल मानने पर होम से अदृष्ट संस्कार होता है, और इन्होंने तो लिखा है उस होम से आवनीय का अदृष्ट संस्कार होता है, देखिए ऊपर का जो वचन है ना जो मैं गहरे अक्षरों में बता रहा था वहां क्या लिखा है, उस आवनीय से अन्य अदृष्ट संस्कार होता है, उस आवनीय से अन्य अदृष्ट संस्कार होता है, नीचे क्या हो गया, आवनीय का अदृष्ट संस्कार होता है, होम से आवनीय का अदृष्ट संस्कार होता है। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था होम का आवनीय से अदृष्ट संस्कार होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, उसके अनुसार यहां क्या बनेगा, और उस आवनीय से होम का अदृष्ट संस्कार होता है। इसमें आगे पीछे केवल कर लेंगे, आगे देखिए, अगला 13वां अधिकरण, वार्त्रक न्यादि अनुवाकानाम आज्य भागांगताधिकरणम। तो वार्त्रघ्नि आदि अनुवाकानाम, कुछ अनुवाक होते हैं यानी कुछ मंत्र बोले जाते हैं, उनके नाम हैं, ये शब्द वहां पर आते हैं इसलिए, तो वो जो अनुवाक हैं वो पढ़े गए हैं वो किसके अंग होंगे, तो उन्होंने कहा आज्य भागों के अंग होंगे, औरों के नहीं होंगे, आज्य भाग के अंग होंगे। और किसकी प्राप्ति है और आज्य भाग के क्यों अंग होंगे ये तो अभी हम विवेचना पढ़ेंगे भाष्य में, उससे स्पष्ट होगा। तो देखिए प्रसंग है दर्शपूर्ण मास हो श्रूयते, दर्शपूर्ण मास में ये वचन आते हैं। अब जो आप दर्शपूर्ण मास पद्धति और ये आपने पुस्तकें ली है ना, अभी आप चाहे तो उन प्रसंगों को जाके वहां देख सकते हैं कि ये देखो यहाँ पर ये चीज कही गई, शीर्षक कहा गया है, इसको आप श्रोतेज्ञों का संक्षिप्त परिचय जो हिंदी वाली है उसमें भी देख सकते हैं, वहां पर भी ये क्रम आपको मिलेगा। तो दर्शपूर्ण मास में ये सुना जाता है, ये दो वचन दे दिए, वार्त्रघ्नि पौर्णमास्याम उच्चेते, वृत्रघ्न शब्द वाली, वृत्र को नष्ट करना, वृत्रघ्न वृत्र को नष्ट करना, उससे संबंधित शब्द उसके अंतर्गत आते हैं, तो उसके द्वारा वो जो दो हैं वार्त्रघ्नि पौर्णमास्याम अनुच्यते उसमें बोली जाती हैं, उसका ये अनुवाक्य के रूप में बोली जाती है, अनुवाक्य भी शब्द है और पुरोनुवाक्य भी बोलते हैं। देवता को जब आहुति देते हैं उससे पहले देवता की स्तुति की जाती है, दूसरे शब्दों में पौराणिक लोग बोलते हैं देवता का आह्वान किया जाता है, ये अनुवाक्य से करते हैं, उसी देवता का करते हैं, जिस देवता के लिए आहुति देते हैं उसी देवता को पहले स्तुति पूर्वक बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं सत्कार पूर्वक प्रशंसा करते हुए, और फिर उसके लिए आहुति प्रदान करते हैं। तो जिन मंत्रों से आहुति प्रदान करते हैं वो कहलाती हैं याज्ञा, और आहुति से पहले जब मंत्र बोल करके देवता का आह्वान करते हैं उसको अनुवाक्य बोलते हैं या तो पूर्व अनुवाक्य बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए ये कथन है। कि पौर्णमास्याम पौर्णमासी में वार्त्रकनि ये अनुच्छेद इन इनको बोला जाता है, और वृधनवती अमावस्यायाम, और वृधनवत वृध ये शब्द वाली दो वो अमावस्या में बोली जाती है। ठीक है, ये तो इतना सा वचन हमारे को मिल गया। अब इसके ऊपर संदेह है कि तत्र संदेह किम अनुवाक्यादित्वस्य प्रधाने निवेशः, ये जो अनुवाक्य का द्वित्व है यानी वार्त्रग्नि ये दो हैं और वृधनवती ये भी दो हैं, तो इनका इनके द्वित्व का प्रधान में निवेश होता है। प्रधान का मतलब है दशपूर्ण मास, क्योंकि तो दशपूर्ण मास के प्रसंग में ये पढ़ी गई है, तो क्या इनका प्रधान में यानी तो दशपूर्ण मास में निवेश है। उत आज्य भाग रीति अथवा आज्य भाग के अंदर इसका निवेश है। इसमें दशपूर्ण मास के अंदर भी करते हुए जो प्रधान आहुतियां दी जाती हैं उससे संबंधित बात है कि उसके प्रधान आहुति जो होती है प्रधान याग होता है उसमें इसका निवेश होगा, अथवा तो उससे पहले आज्य भाग होते हैं उसमें होगा। इसमें क्या क्रम है, क्रम क्या होता है कि दर्श पूर्णमासेष्टि दर्श करो चाहे पूर्णमासेष्टि करो, अमावस्या को या पूर्णिमा को जो भी करते हैं उसमें उससे पहले प्रयाज किए जाते हैं, प्रयाज के बाद में पुरोनुवाक्य बोली जाती है, फिर याज्ञा बोली जाती है, उसके बाद में आज्य भागाहुति होती है और फिर प्रधान याग होता है। तो ये जो अनुवाक्य है जो यहां पर ये दो दो अनुवाक्य पढ़ी गई हैं इनका निवेश प्रधान याग में होता है अथवा आज्य भागाहुति में होता है जो कि उसके बाद ही आती है, ये यहां पर संदेह है। अभी और स्पष्ट होगा किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है प्रधान ही प्रधान में होना चाहिए। कुतः, क्यों, पौर्णमासी समभिव्याहारात अमावास्या समभिव्याहाराच, बोले इन वाक्यों के अंदर पौर्णमासी और अमावस्या शब्द पढ़े हुए हैं इसलिए वहीं पर ही होना चाहिए। लिखा है ना वार्त्रग्नि पौर्णमास्याम अनुच्यते और वृधनवती अमावस्यायाम, तो पौर्णमासी और अमावस्या शब्द लिखे हुए हैं। अब इसको आप पिछले अधिकरण की तुलना में देखिए, पिछले अधिकरण में यज्ञावचर जो शब्द वहां पर वाक्य में पढ़ा गया था उसके आधार पर इन्होंने निर्णय किया ये होगा तो यज्ञ में ही, और यज्ञ पौमानेष्टि प्राप्त हो रही थी तो पौमानेष्टि को तो हटा दिया, बोले उसका तो अग्निदान से समत्व है तो पूरे याग में लगेगा यज्ञावचर, यानी उस विधि वाक्य में यज्ञावचर शब्द को पकड़ करके यज्ञ में ही ये घटाना है ये निकल करके आया था। अब देखो उसी जैसा यहां पर लगेगा कि पूर्व पक्षी को तो वही ध्यान है कि भाई शब्द पढ़ा हुआ है तो वहीं पर ही लगना चाहिए, तो यहां पर पौर्णमासी और अमावस्या शब्द पढ़े हुए हैं तो इसी में लगना चाहिए, अब उससे विपरीत बोल रहा है। सिद्धांति की तो आदत है ना स्वामी जी, पहले उस बात को लेकर के कुछ और कह देगा और फिर उसी आधार को खंडित करके कहीं और ले जाएगा, तो यहां वो कारण होते हुए भी कुछ और भी तथ्य हैं जिसके कारण से वहां नहीं लगेगा और कहीं जाएगा, यही विवेचना की जा रही है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रधान यति, क्योंकि पौर्णमासी और अमावस्या का यह समभिव्याहार है कथन किया गया है, प्रधानम पौर्णमासी च अमावस्या च न आज्य भागौ, और प्रधान इनमें कौन है, पौर्णमासी और अमावस्या के जो मुख्य वो है वो ही प्रधान है, आज्य भाग तो इसमें प्रधान नहीं है, ये प्रयाज के बाद में किए जाते हैं। ये जो है आज्य भाग है ये अग्नि और सोम इन दो देवताओं के लिए किए जाते हैं। आगे कहते हैं तस्मात साक्षात वाक्यात प्रधानस्य इति प्राप्तम, साक्षात वाक्य होने से प्रधान के लिए प्राप्त होगा, ये दोनों अनुवाक्य वहीं पर ही लगेंगी। अब इसको समझने के लिए थोड़ा विवरण वाले भाग को देखिए, अच्छा एक जो पिछला प्रकरण था हमारा उससे संबंधित ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसी पृष्ठ पर हिंदी में रेखा के नीचे, तो ये थोड़ा ये मतभेद इन्होंने बताया है यहाँ पर। इन्होंने तो सिद्ध किया भाष्यकार ने तो कि पौमानेष्टि अग्न्याधान का अंग नहीं है, लेकिन देखो यहाँ नीचे इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भट्ट कुमारिल पौमानेष्टि को प्रधान आधान का अंग मानते हैं, भाष्यकार के समान अग्नि के संस्कारार्थ नहीं मानते हैं। ये थोड़ा दृष्टिभेद तो रहता ही है, अलग अलग कोई उसको अंग मानते हैं कोई उसको अंग नहीं मानते, स्वतंत्र मानते हैं। भाष्यकार ने जो अर्थ किया है उन दोनों को स्वतंत्र मानते हुए किया है। अब देखिए विवरण को देखिए, इसमें ये पृष्ठ 698 पर, वार्त्रग्नि पौर्णमास्यम, पौर्णमास कर्म में वृत्रग्न संबंधी दो अनुवाक्याएं कही गई हैं, कौन सी हैं, तो ये इन्होंने पहली दी अग्निर्वृत्राणि जंघनत, ये मैत्राणी संहिता का ये मंत्र दे रखा है। तो इसमें देखिए, एक तो अग्नि शब्द है, अग्नि देवता है यहाँ पर, और वृत्राणि जंघनत, ये वृत्र को मारा, वृत्रग्नि है ये, वृत्र को मारने की बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो वार्त्रग्नि जो शब्द पढ़ा गया उसकी एक अनुवाक्य, एक तो ये हो गई अनुवाक्य। दूसरी है तुम सोमासी सतपतिस तुम राजोत वृत्रहा, ये भी मैत्राणी संहिता का है। अब इसमें तुम सोमासी, इसमें सोम देवता है, पहले वाली अनुवाक्या में अग्नि देवता था, इसमें सोम देवता है। अभी आगे जो निर्णय होगा उसमें इन देवताओं का कथन भी आएगा, इसलिए ये हमारे को ध्यान देने की बात है। पहली अनुवाक्य में अग्नि देवता है, दूसरी में सोम देवता है। वार्त्रग्नि क्यों है, क्योंकि पहले में वृत्राणी जंघनत, ये वृत्र को मारने की बात आई है, और दूसरी में वृत्रहा, वृत्रहा का मतलब ही है वृत्र को मारने वाली, हनन करने वाली। तो दोनों वार्त्रग्नि अनुवाक्य हैं। इन दोनों का नाम वार्त्रग्नि क्यों पड़ा, क्योंकि वृत्र को मारने की बात इन दोनों में कही गई है, इसलिए इनका नाम ये हो गया। तो ये तो वार्त्रग्नि हो गई। अब देखिए वृधनवती अमावस्यायाम, वृधनवती वृधु धातु, वृध धातु जिसमें पढ़ी गई है, ऐसी दो मंत्र, ऐसी दो अनुवाक्यां यहाँ दी जा रही हैं। तो अमावस्या कर्म में वृतक वृत्र वृधनवंती कोष्टक में लिखा वृद्ध धातु के रूप से युक्त, वृद्ध एक धातु है उससे संबंधित कोई भी रूप बना हुआ हो, तिंगंत का कोई भी रूप हो, लेकिन वृद्ध धातु होनी चाहिए। तो ये दोनों अनुवाक्यां क्या है, अग्नि ही प्रत्ने न मन मना शुभन मानस तन्वम स्वाम कविर विप्रेण वावृथे। तो पहले तो देखिए अग्नि शब्द आ गया है, यानी इसमें अग्नि देवता है, पहले भी ऐसा ही था, प्रथम अनुवाक्य में अग्नि देवता था, यहां भी अग्नि देवता है, और इसके अंत में देखिए वावृधे, वावृधे में वृद्ध धातु आ गई है वावृधे में, तो ये वृधनवती अनुवाक्य हो गई। दूसरा देखिए, और सोम गीर्भिष्ट्वा वयम वर्धयामो वचोविदः, ये मैत्रणी का दिया है, तो इसमें सोम शब्द पहले आ ही चुका है, तो सोम देवता है, और वर्धयामः शब्द में ये वृधु धातु है, वर्धयामः हम बढ़ाते हैं, बढ़ाएं, ये वर्णन हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब भाष्य को देखिए, तो ये जो वार्त्रग्नि और वृधनवती हैं, तो पौर्णमासी में वार्त्रग्नि और अमावस्या में वृधनवती का प्रयोग हमें करना चाहिए, लेकिन ये अमावस्या प्रधान याग और पौर्णमास में लगेगी अथवा आज्य भाग में लगेगी। आज्य भाग को देखने के लिए, समझने के लिए, यहाँ तो चूंकि इतना प्रसंग नहीं रहता है, सीधा आज्य भाग का उल्लेख करके आगे चल देते हैं। इसको आप देख सकते हैं, श्रोतियजों का संक्षिप्त परिचय पुस्तक आपके पास है ही, उसमें पूर्णमासेष्टि का प्रकरण है, और वहां पर पृष्ठ संख्या 82 के ऊपर ये है, इसमें शीर्षक दिया हुआ है ऊपर से दूसरे अनुच्छेद में आज्य भागाहुति। ये जो हमारे यहाँ आज्य भागो शब्द आया है, ये आज्य भागाहुति शब्द पढ़ा गया है, और इससे पिछले पृष्ठ पर आप देखेंगे 81वें पृष्ठ पर, तो उसमें बीच में पुरोनुवाक्या और याज्ञा ये दो लिखे हुए हैं, पुरोनुवाक्या और याज्ञा, उसके बाद में यहां पर आज्य भागाहुति है। इसके लिए क्या है कि प्रयाज संजक यागों के पश्चात, पहले प्रयाज किया जाएगा, उसके बाद में अग्नि और सोम देवता के लिए घृत की दो आहुतियां दी जाती हैं। जैसे हम भी इसमें अग्निहोत्र में देते हैं अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा, तो अग्नि और सोम देवता के लिए घृत की दो आहुतियां दी जाती हैं, ये आज्य भागाहुति, हम आज्याहुति इसको भी बोलते हैं वैसे, आज्य भागाहुति। तो ये अग्नि और सोम देवता के लिए घृत की दो आहुतियां दी जाती हैं, इन्हें आज्य भागाहुति कहते हैं। इनमें आग्नेय आहुति उत्तर पूर्वार्ध में और सोमाहुति दक्षिण पूर्वार्ध में दी जाती है। इसको ऐसा समझिए कि हम कुंड के और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, तो कुंड का जो पूर्व का अर्ध भाग है, कुंड को अगर हम पूर्व और पश्चिम की दृष्टि से यूं दो भाग में बांटें, पूर्व का भाग और पश्चिम का भाग, तो रेखा बनेगी हमारी उत्तर और दक्षिण की तरफ, बीच में यूं, तो आगे वाला जो आधा भाग है वो, और आधा वाला आगे का, तो इसको भी बल्कि यूं समझिए कि इसमें पूरे में एक तो बीच में कर दिया हमने, बीच में कर दिया, तो पहले का भाग तो पूर्व कहलाएगा और बाद वाला पश्चिम कहलाएगा। अब उस पूर्व का भी जो आधा भाग है, पूर्व का भी जो आधा भाग है, वहां एक रेखा और कर ले, मतलब आगे का चौथाई भाग हो गया, ये पूर्व का अर्ध भाग हुआ। अब इसका इन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व भाग, उत्तर के भाग में जो आहुति दी जाती है ये होगी यानी ईशान कोण के अंदर, ईशान कोण में उधर कोने में लगभग जो आहुति दी जाएगी वो पूर्व अर्ध के उत्तर भाग में दी जाएगी, ठीक है। और इधर जो दी जाएगी ये इसमें लिखा है दक्षिण पूर्वार्ध में, दक्षिण भाग में, ये कौन सा कोण कहलाएगा, आग्नेय कोण कहलाएगा। उस जगह ये आहुतियां दी जाती हैं, ये आज्य भाग आहुति है। और इसी के तत्काल बाद में प्रधान याग लिखा हुआ है यहां पर जो वर्णन, इसके बाद में प्रधान याग किया जाता है। तो ये जो पात्र हैं, ये पात्र कहां पर, नहीं ये जो अनुवाक्या हैं, ये जो दो दो अनुवाक्या हैं, इनका पठन कहां पर किया जाएगा। अनुवाक्या है इसका मतलब है कि आहुति से पहले ही किया जाएगा ये। तो आज्य भाग आहुति में भी आहुतियां दी जा रही हैं, तो उससे पहले भी कोई अनुवाक्य बोली जाएगी, और प्रधान याग में भी आहुति दी जा रही है उससे पहले भी अनुवाक्य बोली जाएगी। तो ये जो दो दो अनुवाक्याएं हैं ये कहां पर घटानी है हमारे को, प्रधान याग में घटानी है या आज्य भाग आहुति में घटानी है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि चूंकि पौर्णमासी और अमावस्या शब्द यहां पर पढ़े गए हैं तो इनका जो प्रधान याग है वहीं पर ये घटनी चाहिए, अर्थात आज्य भाग आहुति के बाद में जो प्रधान याग होगा उससे पहले ये बोली जाएंगे। अगर ये आज्य भाग में बोली जाएंगी तो आज्य भाग आहुतियों से पहले बोली जाएंगी, और यदि ये प्रधान याग में बोली जा रही है तो आज्य भाग आहुति के बाद में इनका क्रम आएगा, ये अंतर पड़ेगा। तो देखिए अब सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है, 23वां सूत्र, मिथश्च अनर्थ संबंधात्। मिथश्च यानी आपस में, अनर्थ संबंधात् सार्थक संबंध ना होने से, किसके साथ में, प्रधान याग के साथ में। मिथश्च अनर्थ संबंधात्, किनका संबंध होगा ये तो प्रसंग से हमें पता लगता है, तो सूत्रार्थ में वो चीजें कोष्ठक में डाल दी जाती हैं, जैसा कि युधिष्ठिर जी ने लिखा है। अब सूत्र तो केवल इतना है, मिथश्च अनर्थ संबंधात्, आपस में अर्थकारी संबंध, उचित संबंध न होने के कारण से। तो ये जो दो दो अनुवाक्याएं हैं इनका प्रधान याग के साथ में उचित संबंध नहीं बनता है, इसी को भाष्यकार बताएंगे, बस यही सूत्रार्थ हो जाएगा इसका। उसका कारण यह है कि प्रधान कर्म में एक एक अनुवाक्या ही होती है, प्रधान कर्म में एक एक अनुवाक्या होती है, क्योंकि वहां पर एक एक देवता होता है, भी एक देवता की है, एक देवता है तो उसकी एक ही अनुवाक्या होगी, और दो हैं तो दो होगी, तो बोले इसमें संबंध नहीं जुड़ेगा, ये तो दो दो हैं और इसमें देवता हमने देख ही लिए हैं, अग्नि और सोम दोनों में दो दो ये देवता हैं, तो वहां पर वो घटेगा ही नहीं, ये सब भाष्य के अंदर बताएंगे अभी। तो देखिए भाष्य में मिथ यानी सह आपस में, द्वाप सह द्वाभ्याम अनुवाक्याभ्याम, इन दोनों अनुवाक्याओं का न प्रधानस्य कार्यम अस्ति, इसका प्रधान से संबंधित कोई कार्य नहीं है, प्रधान को इनसे कोई लेना देना नहीं। क्यों, यत्र तु द्वे अनुवाक्ये तत्र तयोर वार्त्रघ्नता विधनवत्ता विधनवत्ता च विधीयते, यहां पर दो अनुवाक्य हैं, वहां पर जहां दो अनुवाक्य हैं, मतलब दो अनुवाक्य मंत्र जहां लेने हैं, उन दो की वार्त्रघ्नता और विधनवत्ता का यहां पर विधान किया जा रहा है। ये जो वचन था ना, वार्त्रकनी पौर्णमास्याम अनुच्चेत, यहां पर विधि किसकी की जा रही है, वार्त्रकनता की विधि की जा रही है और विधनवत्ता की विधि की जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुवाक्या तो प्राप्त हैं पहले से, दो देवताओं के लिए हम आहुति दे रहे हैं तो उनके पहले अनुवाक्या तो प्राप्त है ही, देवता को हम आहुति दे रहे हैं तो उनकी स्तुति तो होनी ही है, लेकिन किन मंत्रों से स्तुति हो, किन मंत्रों से स्तुति हो, वो ये विधान किया गया कि पौर्णमासी में जब हो तो वार्त्रघ्नि अनुवाक्या ली जाएंगी, वृत्रघ्न की बात जहां पर हो उनको लेना है। तो विधि किस चीज की हुई, मंत्र की विधि नहीं की जा रही है, अनुवाक्य की विधि नहीं की जा रही है, मंत्र में कौन सा मंत्र लिया जाए वो वृत्रघ्नता उसके अंतर्गत होनी चाहिए और इसी तरह से वृधनवत्ता होनी चाहिए, ये विधान किया जा रहा है यहाँ। तो इसलिए इन्होंने लिखा तत्र तयोर वार्त्रघ्नता वृत्रघ्नता च विधीयते, प्रधान चैका अनुवाक्या, बोले प्रधान में तो एक ही अनुवाक्या है, ये जो वृधनवत्ता ये वृत्रघ्नता है ये धर्म तो वहां घटेगा जहां दो अनुवाक्याएं प्राप्त हो रही हो, प्रधान में तो एक ही अनुवाक्या है, तो तत्र द्वित्वम वात्रग्नताम वृधनवत्ताम च विदधत वाक्यम भित्तेता। अब यदि इस वाक्य को प्रधान के साथ में जोड़ेंगे, प्रधान याग से जोड़ेंगे, तो दो चीजों का विधान करना पड़ेगा। पौर्णमासी में अगर करेंगे तो वात्रग्नता का तो करना ही पड़ेगा और अमावस्या में वृधनवत्ता का करना पड़ेगा ये तो, लेकिन साथ में द्वित्व का भी विधान करना पड़ेगा क्योंकि वहां तो एक ही अनुवाक्य प्राप्त है। एक की जगह दो करना, एक ही है संख्या का विधान और फिर वृत्रग्नता या तो वृधनवत्ता ये विधान, तो दो विधान करने से इस वाक्य में वाक्य भेद हो जाएगा, दो दो विधियां हो जाएंगी, ये ठीक नहीं है। आज्य भागयोस्तु द्वे प्राप्ते, लेकिन आज्य भाग में तो दो अनुवाक्य प्राप्त हैं ही, कौन कौन सी, अग्नि सोमी च, अग्नि देवता वाली और सोम देवता वाली, क्योंकि वहां दो देवता हैं, दो अनुवाक्य और होंगी। तत्र वात्रग्नताम वृत्तग्नता वृधनवत्ता वृधनवत्ताम केवलाम शक्ष्यति विधातुम। तो ये जो वाक्य है, जो हमारे विषय वाक्य थे, ये इन दो आज्य भाग आहुतियों में वात्रग्नता और वृधनवत्ता का केवल विधान करेंगे, संख्या का विधान करने की जरूरत नहीं है, तो ये एक ही विधि होगी। वात्रग्नता और वृधनवत्ता दो विधियां अलग अलग देखनी पड़ेंगी, पौर्णमासी में वात्रग्नता और अमावस्या में वृधनवत्ता, ये अलग अलग है इसलिए ये एक एक ही विधि मानी जाएंगी। दूसरी विधि तो कब होगी, जब इन्हीं में द्वित्व का भी विधान होगा, तो यहां तो द्वित्व आज्य भाग आहुति में द्वित्व पहले से प्राप्ति है, अनुवाद है, तो एक ही विधि होगी। इसलिए ये दर्श पूर्णमास और अमावस्या लिखा हुआ होते हुए भी चूंकि वहां पर संगत नहीं हो रहा है इसलिए वहां नहीं घटेगा, ये आज्य भाग में घटेगा, और भी बताएंगे। अब इस पूर्व पक्षी कह रहा है ननु प्रधान गामित्वे अपि द्वयो प्रधानयो द्वे अनुवाक्य, बोले प्रधान में अगर इसको ले जाएं तो वहां भी दोनों प्रधानों में दो अनुवाक्या होती है वहां पर, कैसे, तो बोले आग्नेयस्य अग्निशोमीयस्य च, वहां पर अग्नि देवता वाली और अग्निशोमीय दो वहां पर भी होती हैं। ये जो प्रधान याग होता है तो पूर्णमासेष्टी में प्रधान याग तीन होते हैं, उसमें अग्नि देवता के लिए पहले अष्टकपाल से संस्कृत पूर्णाश देते हैं, फिर अग्निशोम के लिए देते हैं और फिर आज्य देखते हैं, फिर अग्निशोम देवता के लिए एकादश कपालों से संस्कृत पूर्णाश देते हैं। तो अग्नि और अग्निशोम इस तरह से हो गए वहां पर, इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा है ननु प्रधान गामित्वे भी, यदि इस विधि को प्रधान के साथ में हम जोड़ दें, वहां गमन हो इसका, तो भी तो द्वयो प्रधानयो और दो प्रधानों में द्वे अनुवाक्य दो अनुवाक्य हो सकती हैं, आग्नेयस्य अग्निशोमीयस्य च, एक तो अग्नि आग्नेय की और दूसरी अग्निशोमीय की दो अनुवाक्य हैं, ये भी दो हैं वहां घट जाएंगी। इस पे सिद्धांत कह रहा है उच्चते एका वार्त्रग्नि आग्नेयी एका सोमी, भले जो वार्त्रग्नि ऋचाएं हैं जो वहां पर पढ़ी गई हैं वो एक तो अग्नि देवता वाली है और एक सोम देवता वाली है, तो और तथा वृधनवत्यो और वृधनवती जो दो थी वो भी एक अग्नि देवता वाली है और एक सोम देवता वाली है जैसा हम देख चुके हैं। तो तत्र या आग्नेयी सा विधि माना संबद्धेता न सौमी, तो अगर आप प्रधान याग से जोड़ोगे तो जो आग्नेयी वार्त्रग्नि या वृधनवती है वो तो वहां पर घट जाएगी क्योंकि वहां अग्नि देवता है, एक तो घट जाएगी, लेकिन जो सौमी है सोम देवता वाली अनुवाक्या है वो तो वहां नहीं घटेगी। और अमावस्यायाम तावन न अस्ति एव सोमा, और अमावस्या में तो सोम है ही नहीं, इधर तो अग्निशोम है, अग्निशोमाभ्याम स्वाहा है, तो अग्नि के साथ जुड़ा हुआ सोम दिखाई दे रहा है, लेकिन अमावस्या में तो सोम है ही नहीं, तो आप कैसे जोड़ोगे इसको। पौर्णमास्याम अपि अग्निशोमीय एव क्रियमाणे क्रियता, और आप पौर्णमासी में भी सोम शब्द को लेके करोगे तो मंत्र तो केवल सोम देवता को कह रहा है और वहां पर देवता है अग्निशोम दोनों है, इसलिए ये अनुवाक्य मानी घट सकती है, लागू नहीं होगी। अग्निशोमी एव क्रियमाणे क्रियते, जब अग्निशोम देवता होंगे तभी वो लगेगी। तत्रापि एक देवत्या न शक्नुयात देवता द्वित्वे कार्यम कर्तुम, चूंकि ये सोम देवता वाला एक ही ऋचा है उसमें एक ही सोम देवता है, तो दो देवता वाले के लिए जब किया जाता है तो उसकी यह अनुवाक्य नहीं बन सकती, दो देवता है तो मंत्र में भी दो देवताओं का उल्लेख आना चाहिए। आगे अथा उभे अग्निशोमीय प्राप्त इति, अगर कोई कह रहे कि दोनों अनुवाक्याएं अग्निशोम के लिए प्राप्त हो जाएं, एक अनुवाक्या में अग्नि का नाम लिखा हुआ है दूसरी अनुवाक्या में सोम देवता का नाम लिखा है, तो यहां अग्निशोम तो आ ही रहा है प्रधान में, तो दोनों अनुवाक्याएं मिलकर के अग्निशोम देवता के लिए हो जाए, ऐसा कोई कहे तो पूरे सिद्ध कह रहा है सिद्धांति कि नैकस्य यागस्य द्वाभ्याम अनुवाक्याभ्याम प्रयोजनम, एक ही याग में मतलब एक आहुति दी जा रही है उसमें दो दो अनुवाक्यों से प्रयोजन नहीं होता है, एक ही अनुवाक्य बोली जाती है, एक उससे संबंधित एक ही अनुवाक्य बोली जाती है। क्यों? तो उपादेयत्वेन ही अनुवाक्या, अनुवाक्या जो होती है वो उपादेय के रूप में ही होती है। वास्तव में वहां पर एक देवता है तो एक ही मंत्र एक ही अनुवाक्या होगी, दो है तो दो ही ली जाएगी। यानी जितने देवता हैं या जितनी देवता के लिए हम आहुति दे रहे हैं हवि दे रहे हैं उतने ही लिए जाते हैं, इस तरह से इसकी उपादेयता है। तो वहां पर अग्निशोम की एक आहुति है तो यहां पर आप दो मंत्रों को अलग अलग लेकर के दो अनुवाक्या नहीं बोल सकते, ये असंगत होगा। तत्र एकत्वम विवक्षितम, तो और वहां पर एकत्व विवक्षित है। अग्निशोमाभ्याम जो शब्द है वहां यद्यपि अग्नि और शोम दो नाम है लेकिन समस्त पद हैं और वहां पर दोनों का एकत्व विवक्षित है, इसलिए आप दो अलग अलग अनुवाक्या नहीं ले सकते। तेन तत्रापि न द्वे, इसलिए अग्निशोम में भी दो को लागू आप नहीं कर सकते। तस्मात आज्य भागयोर निवेश इति, इसलिए इनका आज्य भाग के अंदर निवेश होगा। इति वार्त्रक्न्यादि अनुवाक्यानाम आज्य भागांगताधिकरणम, इसके लिए एक और न्याय नाम दिया इन्होंने वार्त्रग्नि न्याय। वार्त्रग्नि वृत्तग्नि शब्द था उसी से बस न्याय दे दिया वार्त्रग्नि न्याय। तो यहां पर पौर्णमासी और अमावस्या शब्द के होने पर भी ये वहां पर नहीं घटेंगी, नहीं घट रही है दूसरी जगह, घट रही है तो वहां पर जाकर के लग जाएंगी। हो गया, आगे देखिए चौदहवा अधिकरण। मुष्टिकरणादीनाम कृष्ण प्राकरणिकांगताधिकरणम, मुष्टिकरण तो वहां पर कुछ बनाते हैं बांध करके उसको मुष्टि बोलते हैं, एक मुट्ठी जितना लेकर के त्रिणों को बांधते हैं वो मुष्टि कहलाती है। तो वो जो इससे संबंधित जो कार्य हैं वो उनका कुछ और भी चीजें हैं जो बताएंगे। तो मुष्टिकरण आदि ले लिया, कृष्ण प्रकरणांगिता, कृष्ण प्रकरण कृष्ण प्रकरणिकांगता, कृष्ण प्राकरणिकांगता, कृष्ण प्रकरण की अंगता है इनकी, यानी पूरा जो प्रकरण है उसके ये अंग बनेंगे, किसी प्रकरण के किसी एक भाग के अंग नहीं बनेंगे। ये पूर्व पक्षी कहेगा कि नहीं ये तो किसी एक ही भाग के बनेंगे, क्योंकि वहां पर सन्निधि में कुछ और कहा गया है, यही विवेचना यहाँ पर चलेगी। देखिए ज्योतिष्टोम में श्रूयते, ज्योतिष्टोम में ये प्रसंग चलाया जाता है। इसमें आपको चित्र में भी मुष्टि मेरे ख्याल से मिलनी चाहिए, श्रोतियज्ञों का संक्षिप्त परिचय में। इसमें जो बर्हिर्देव सदनम दामी आदि जो हमने किया था, तो कुशा या दर्भ को काट करके लाते हैं और उसको जैसे पुलियां बांध लेते हैं ऐसे वो बांधते हैं, तो एक मुट्ठी में जितना आता है पकड़ में आ जाता है उतना ले ले करके उनको रख लेते हैं और फिर उसको अलग अलग संख्याओं में लेते हैं, अयुग्म संख्याओं में यानी विषम संख्या के अंदर ले करके, और उसका फिर अलग अलग जगह उपयोग करते हैं। प्रस्तर जो होता है उसमें प्रथम मुष्टि जो काटी गई होती है उससे प्रस्तर करते हैं, फैलाते हैं उसको। तो मुष्टि मतलब एक मुट्ठी में जितनी कोश या दर्भ आती है उसको बांध करके, इसको कहते हैं मुष्टिकरण। तो ज्योतिष्टों में ये शब्द सुने गए हैं, क्या मुष्टि ही करोति यानी मुट्ठी को बांधता है, वाचम यच्छति यानी मौन रहता है, वाग्यमन करता है वाणी का संयम करता है मौन रहता है, और दीक्षितम आवेदयति मैं दीक्षित हो गया हूं ये घोषित करता है। इसमें हिंदी में जो व्याख्या लिखी हुई है दीक्षितम आवेदयति का अर्थ नहीं लिखा हुआ है, उसको लिख लीजिए, अपने को दीक्षित घोषित करता है। दीक्षितम आवेदयति मतलब अपने को दीक्षित घोषित करता है, दीक्षा हुई उसकी और दीक्षा के बाद में कहता है कि हाँ अब मैं दीक्षित हो गया हूं, ये कथन करता है। इति तो ऊपर ये जो तीन वाक्य कहे गए हैं इनको एक विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, मुष्टि करोति वाचम यच्छति और दीक्षितम आवेदयति, ये जो पूरा तीन वाक्य हैं इनको एक विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, ये एक तरह का प्रसंग हो गया। तथा अब दूसरा कह रहे हैं, यहां भी विपरीत अल्प विराम प्रारंभ कर लीजिए, हस्तौ अवनेनिक्ते उलपराजिम स्त्रिणाति, यहां बंद कर लीजिए, हाथों को साफ करता है हाथों को शुद्ध करता है और उलपराजी को सूखा जो डब है उसको बिछाता है, स्त्रीणाति मतलब फैलाता है। यहां ये दो वाक्य कहे गए हैं, अब इनके विषय में संदेह है कि मुष्टिकरणम वाग्यमश्च आवेदनार्थम, ये जो मुष्टिकरण होती है, मुष्टिकरण है और वाचम यच्छति चुप रहना है, वाणी का संयम करना है, क्या ये आवेदन के लिए है? आवेदन का मतलब है यहाँ पर घोषणा के लिए है। ये जो पीछे था ना दीक्षितम आवेदयति, तो कि देखो ये तीन वाक्य एक साथ आए हैं, पहले का मुष्टि करोति वाचम यच्छति और दीक्षितम आवेदयति, तो ये शुरू के जो दो हैं वो किसके लिए हुए? क्या ये आवेदन के लिए है? पास पास में पड़ेगा ना, इसलिए उत कृष्ण प्रकरण निवेश थी, अथवा ये मुष्टि और वाच यमन मौन ये पूरे प्रकरण में लागू हो गए, जितनी मुष्टियां बनेंगी सब जगह काम में आएंगी, और वाणी का संयम पूरे प्रकरण में जहां जहां जो कर्म किएंगे जाएंगे उसको वाणी का संयम रखना पड़ेगा, जो नियम है उसका पालन करना है। ये प्रश्न हो गया एक। दूसरे उदाहरण के ले लिया, तथा हस्तावनेजनम किम उलपराजिम स्तरितुम, ये जो हाथों को धोना है ये उलपराजी उसको कुशा को फैलाने के लिए है, क्योंकि कुशा को फैलाना है तो पहले हाथ धो करके आओ, जैसे भोजन से पहले हाथ धोने की बात है। उत प्रकरणे सर्व पदार्थान कर्तुमिति, अथवा प्रकरण में सभी कर्मों को करने से पहले हाथ धोने की बात है। अभी पढ़ा चूंकि ऊपर उलपराजिम स्त्रीणाति से पहले है, इसलिए कोई लगेगा कि भाई इसके पहले लगाए तो यहीं पर ही यह धर्म घटना चाहिए, तो सिद्धांति का तो कहना है ये पूरे प्रकरण में घटेंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं यहीं से जुड़ेंगे ये। देखिए किम तावत प्राप्तम, तो हस्तावनेजनम हस्त संस्कारार्थम, ये कह रहा है कि हाथ का जो धोना है वो हाथ के संस्कार के लिए है, ये जो दूसरा वाला है इसको पहले ले लिया इन्होंने, और वाग्यम है पुरुष संस्कारार्थ, जो चुप रहना है वो किसके लिए? पुरुष के संस्कार के लिए, वो जो यजमान है उसके लिए है। आमंत्रयमाण एकाग्रो भवति पदार्थान अनुतिष्ठति, तो आमंत्रयमाण जो है ये कहा जा रहा है जो दीक्षितम आवेदयति के लिए है। आमंत्रयमाण यानी संबोधित हुआ, आमंत्रयमाण मतलब संबोधित, आमंत्रण होता है ना, आमंत्रित संज्ञा हो जाती है ना, संबोधन में कोई भी तो आमंत्रित संज्ञा होती है ना, तो आमंत्र सामंत्रितम संबोधन है, सामंत्रितम अष्टाध्यायी का सूत्र है। तो वैसे भी हम किसी को संबोधन करते हैं पुकारते हैं तो एक तरह से आमंत्रण जैसा करते हैं ना, अपनी तरफ अभिमुख करते हैं उसको, तो आमंत्रयमाण एकाग्रो भवति, जो ये आवेदन करता है यानी घोषणा करता है, यहाँ घोषणा कैसे मतलब है, ऐसा करता हुआ वो एकाग्र हो जाता है। जब कभी कोई वचन लेकर के अब सबके सामने कहता है कि हाँ मैंने अब ये वचन लिया और अब मैं इस कार्य का करूंगा, इस कार्य में आगे बढ़ूंगा, तो वो एकाग्र होता है किसमें? पदार्थाना पदार्थान अनुतिष्ठति, और पदार्थों की तरफ वो बढ़ता है, पदार्थ का मतलब है कर्म क्रिया को की तरफ बढ़ता है। तेना केशाम केशाम पदार्थानाम इमौ संस्कारो, तो ये किस किस पदार्थ के संस्कार हैं इति आकांक्षा अस्ति, किस किस के लिए ये तो पता नहीं लग रहा है। सत्याम आकांक्षायाम आनंतर्येन निराकांक्षीकरणम, और जब आकांक्षा होती है तो जो निकट का होता है आनंतर्य पास में होता है उसी से निराकांक्ष हो जाते हैं वो, आकांक्षा होने पे जो संपर्क में आता है समीपस्थ होता है उससे निराकांक्ष हो जाता है, समीपस्थ जो पड़ा हुआ है। तस्मात आनंतर्याद एव आनंतर्याद आवेदनार्थो वाग्यमो मुष्टिकरण च, इसलिए आनंतर्य के कारण से ये मुष्टिकरण और वाग्यम है ये आवेदन से संबंधित हो जाएगा। और हस्तावनेजनम च उलपराजिम स्तरितुम, हाथ को धोना उलपराजी के फैलाने से संबंधित हो जाएगा। एवं प्राप्ते ब्रूमा, ऐसा प्राप्त होने पर अब सिद्धांति इसका उत्तर देगा। तो ये हमने पूर्व पक्ष देखा है अभी, और इसका उत्तर पक्ष देखते हैं। तो सिद्धांति का सूत्र है 24वां, आनंतर्यम अचोदना, आनंतर्य मतलब उसके निकट जो पढ़ा हुआ है इतने मात्र से विधि नहीं हो जाती है, पास में पड़े होने मात्र से उसकी विधि नहीं हो जाएगी, और भी चीजें देखनी पड़ेगी हमारे को। पूर्व पक्षी ने तो केवल आनंतर्य को देखा, साकांक्षा पास में है तो भले ठीक है, लेकिन और भी चीजें देखी जाएंगी। सिद्धांति कहता है सर्व ही प्रकरणाधीत ही संबंध ही थी, इस प्रकरण में पढ़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उन सब के साथ इनका संबंध जुड़ेगा। कुतः वाक्य भेदात, वाक्य भेद हो जाने से, अगर आप यहीं लगाओगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। कैसे होगा? तो पूर्व पक्षी ने पूछा कथम वाक्य भेदा, सिद्धांति कहता है अर्थद्वय से अभिधाना, दो दो अर्थ की विधि हो जा रही है। न ही दीक्षितम आवेदयितुम इति अस्मिन अर्थे आवेदयति इति, दीक्षितम आवेदयितुम, आवेदयितुम इत्यस्मिन् अर्थे आवेदयति, ये जो आवेदयति है ना, ये जो शब्द है ना दीक्षितम आवेदयति, दीक्षित है वो आवेदन करता है, और ये नहीं लिखा है कि दीक्षित के आवेदन करने के लिए वाग्यम होता है, आवेदयितुम नहीं लिखा है, आवेदयति लिखा हुआ है, आवेदन के लिए नहीं लिखा है, आवेदन करता है ये लिखा हुआ है। तो कहा कि नहीं दीक्षितम आवेदयितुम इत्यस्मिन् अर्थे आवेदयति, ये जो आवेदयति है ये आवेदयितुम अर्थ को नहीं देता है। पूर्व पक्षी ने जब वो दो बातें इससे जोड़ ली थी आवेदन से, तो यूं लग रहा था कि आवेदन के लिए ये वाग्यम आदि है, तो आवेदयति लिखा हुआ है वो आवेदयितुम अर्थ तो कहेगा नहीं। न च स्त्रीत्वम इत्यस्मिन् अर्थे स्त्रीणाति इति, बिल्कुल ऐसा ही उत्तर दिया कि स्त्रीणाति ये स्त्रीत्वम इसके लिए नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं है। स्तरणम अपि विधीयते अवनेजनम च, यहाँ पर स्तरण का भी विधान किया जा रहा है और अवनेजन यानी हाथ के धोने का भी विधान किया, दोनों अलग अलग किए जा रहे हैं। मुष्टिकरणम वाग्यमश्च विधीयते, मुष्टिकरण उनको बांधना और वाग्यम इनका भी विधान है, और आवेदनंच आवेदन का भी विधान किया जा रहा है। न चैषां परस्परेण किंचित संबंधो अस्ति, इनका आपस में संबंध नहीं है, स्वतंत्र विधियां की जा रही है। न च पदार्थाकांक्षायां सत्याम आनंतर्यम एक वाक्यत्वे कारणम भवति, पदार्थ की आकांक्षा होने पर आनंतरीय से एक वाक्यता वहां पर एक वाक्यत्वे कारणम भवति, पदार्थ की आकांक्षा है तो ऐसा होने पर केवल आनंतरीय ही एक वाक्य में होने में कारण नहीं बनता है। तस्मात् प्रकरण धर्मा एवं जातीय का, ये तो प्रकरण के धर्म बनेंगे इस प्रकार के। और बोल रहा है सिद्धांती 25वां सूत्र, वाक्यानांच समाप्तत्वात्, और इनके वाक्यों के समाप्त हो जाने से, कैसे स्वेन स्वेन पद समूह है ना परिपूर्णम एकम वाक्यम, ये जो जितने वाक्य थे शुरू के तीन और अंत के दो अपने आप में परिपूर्ण वाक्य हैं, तथा अपरम उसी तरह से बाद वाला, तथा सर्वाणी यानी उदाहृतानी, और जितने भी वाक्य आपने बोले हैं सब अपने आप में परिपूर्ण हैं। तस्मात् विस्पष्टम अर्थद्वयम्, इसलिए यहाँ पर दो अर्थ निकालना स्पष्ट नहीं है। विभागे च निराकांक्षता, और इनके अलग अलग करने पर भी ये परस्पर निराकांक्ष है, आकांक्षा नहीं है। अगर ये इससे जुड़े हुए होते तो साकांक्षता होती, वो तो है नहीं इनमें, एकदम स्वतंत्र है। तीन वाक्य भेद है इसलिए इनमें भिन्न भिन्न वाक्य हैं। अतः संयोग तो अविशेषात, संयोग का अविशेष होने से, संयोग का अविशेष किससे, अपूर्व इस संयोग के अविशेष होने से, पीछे जो आया था ना संयोग अविशेषात और प्रकरण अविशेषात, वो अपूर्व से जोड़ के था। तो संयोग तो अविशेषात प्रकरण अविशेषात च कृष्णे प्रकरणे निवेश है थी, चूंकि ये सब अपूर्व से जुड़े हुए हैं और प्रकरण भी अविशेष है, इन दो हेतुओं से ये कृष्ण प्रकरण में इनका निवेश होगा। इति मुष्टिकरणादीनाम कृष्ण प्राकरणिकांगताधिकरणम, सब जगह पे ये लगेगा, इसका ये निर्णय होगा। ठीक है, इसका पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतन ओ सभी को सादर अभिवादन।